عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أي الله تعالى غالب آهي پنجن بانن تے ۽ توهان تے حفاظ کندڙ ملائڪ يعني کرامن كاتبين مقرر كيا اٿس ايس تائين جو جنهن وقت توهان مان هڪڙي تي موت اچي ٿو اسان جا موڪلر فرشتا روح قبض كن ٿا ۽ اهي اوتائي نٿا ڪن. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. انهي کان پوءِ موٽايا ويندا طرف الله جي جيڪو سندن سچو مالڪ آهي. خبردار قیامت ۾ اللہ جو حکم ہلندو ۽ اللہ نهایت تيز حساب ڪندڙ آهي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. توهان فرمايو केरु निजात ॾिए थो तव्हांखे ज़मीन ऐं समुंड जी मुसीबतुनि मां. अलाह खे तव्हां पुकारियो था दिलि सां ऐं ज़बान सां, कसम सां जेकॾहिं अल्लाह ताला असांखे हिन मुसीबत मां निजात ॾिनी त ज़रूरु असीं शुक्र कंदड़नि मां थींदासीं. तव्हां फरमायो अलाह निजात ॾिए थो तव्हांखे उन ई मुसीबत मां ऐं हर ग़म मां, उन खां पोइ बि तव्हां शिर्क कयो था. ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اے رسول عربی تواں فرمایو اللہ قادر آہے جو موکلے تواں جے متھا عذاب کے تواں جے متھا یا تواں جے ہیٹھا یا تواں کے گروہ کرے ایں تواں پان میں جنگ کریو. اے رسول عربی تواں نگاہ کریو کیڑی طرح اسیں بیان کریو تھا آیتن کے تمن یہ سمجھن. وکذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ऐं तव्हांजी क़ौम यानी कुरेश क़ुरान खे कूड़ो सम्झो हालांकि इहो सचो आहे. ऐं हबीब तव्हां फरमायो आऊं तव्हां ते वकील नाहियां. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. हर हिकु ख़बर लाइ वक़्तु मुक़रर थियल आहे ऐं तव्हां जल्दी معلوم كندا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اي جي وقت توهان ڏسو انن ماڻھن کي جيڪي قرآن سان مذاق ڪن ٿا پوء توهان انن کان پاسو ڪريو ايستائين جو ٻي ڳال ۾ مشغول ٿين. ऐं हे मुखातिब जेकॾहिं शैतान तोखे भुलाए यादगिरी खां पोइ बि त पोइ तूं ظالم قوم سان گڏ نہ وي. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. اي پرهيزگارن تي انن کافرن جي حساب جو ڪو ذمو ناهي پر مسلمان تي نصيحت ڪرڻ آهي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أي پاسو ڪريو انن ماڻھن کان جن دين پنهنجي کي راند ۽ تماشو ڪري ورتو ۽ مغرور ڪيائي انن کي حياتي دنيا جي ۽ توهان نصيحت ڪريو قرآن سان ان لاءِ ته ڪو ماڻھو پنهنجي بدعمالي جي ڪري هلاك نه ٿئي.

بيزار آهيان إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بشك آؤں پانجے چہرے کے عبادت لائے اللہ دا متوجہ کریاں تھو هو اللہ جن پیدا فرمائیو آسمانن ۽ زمینن کے آؤں حق جو تابعدار آہیان ۽ نہ آہیان آؤں مشرکن ما وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أي حضرت إبراهيم سان صدر قوم جھگڑو کہو إبراهيم تيو چھا توہاں موسیٰ اللہ جی وعدانیت سے جھگڑو کریو تھا حالانکہ تحقیق اللہ مکھے ہدایت دینی ایں آؤں خوف نہ تھو کریاں توہاں جن معبودن کھاں مگر جے کو مجھے رب مجھے لائے تکلیف مقرر کئی مجھے رب جو علم ہر شے کا زیادہ آئے چھاپو توہاں نصیحت نہ تھا وٹھو وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون ائیں کیڑی طرح آؤں خوف کریاں تواں جن معبودن جو حالانکہ تواں نتھا خوف کریو بے شک تواں اللہ تعالیٰ سان شرک کریو تھا جی اللہ نازل نہ کیو تواں جے متھا کو بھی دلیل وہ بنی گرون ماں کیڑو ودیک امن جو حقدار آہے جیکر تواں جانو تھا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون جن ماڻھو ایمان آندو ۽ پنهنجي ایمان کي ظلم سان يعني شرڪ سان نه گڏيائون انهن لاءِ امن آهي ۽ اهي هدايت وارا آهن وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ۽ اهي اسانجي وعدن جا دليل آهن جيڪي اسان حضرت ابراهيم کي ڏنا قوم لائے اسیں بلند درجہ کریوں تھا جن جا اسیں چاہیوں بے شک تجھو رب حکمت وارو ہمیشہ جاندڑ آہے ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون وکذالک نجزی المحسنین اے اسا عطا کیو ابراہیم کے اسحاق یعنی پٹ ۽ یعقوب یعنی پوٹو سبنی کے اسا ہدایت دینی ۽ انہی کا اگ اسا نوح کے ہدایت دینی سی ۽ انہی جو اولاد ما داؤد ۽ سلیمان ۽ ایوب ۽ یوسف ۽ موسیٰ ۽ ہارون کے ہدایت دینی سی ۽ اڑی طرح سی نیکو کارن کے بلند درجہ دیو تھا وزکریا ویحیا وعیسی والیاس کل من الصالحین ائی حضرت زکریا ائی یحیا ائی عیسی ائی الیاس سبئی کامل صالحن ما ہوا واسماعیل والیسع ویونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین ائی حضرت اسماعیل ائی یسع ائی یونس ائی لوط ۽ سڀني کي اسان فضيلت ڏني سي نبوت سان انهي جهان وارن تي ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ۽ انهن جي والدين مان ۽ انهن جي اولاد مان ۽ انهن جي ڀاورن مان ڪن کي درجو ڏنو سي ۽ اسان انهن کي فضيلت ڏني ۽ صحيح رستي تي اسان انهن کي هلايو ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هي هدايت الله تعالى جي آهي جيڪي چاهي هدايت فرمائي ٿو انهي سان بانن پنهنجن کي ۽ جيڪڏهن شرڪ ڪن ها ته يقينا سندن عمل باطل ٿين ها أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هي اوه مانو آهن جن کے اسا کتاب لنا ۽ حکمت ۽ نبوت عطا کئي او جيڪڏهن انن ٽني ڳالهين جو انڪار ڪن ٿا مڪي جا رهندڙ پوءِ بي شڪ اسين مقرر ڪنداسين انن لاءِ اها قوم جيڪا انهي جو انڪار ڪندڙ نه هوندا اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين یہ اوے ماڻھو آهن جن کي الله هدايت ڏني او توهان انهن جي هدايت جي تابعداري ڪريو اي رسول عربي توهان فرمايو آئون توهان کان قرآن جو اجر نٿو گھران ناهي هي قرآن كريم مگر نصيحت سڀني جهانن لاءِ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي نسنعتوا يهود अलाह खे हक़ सां सुञाणूं जंहिं वक़्तु हिननि चयाऊं न नाज़िल कयईं अलाह ताला कंहिं बशर ते का शइ रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो इहो किताब यानी तौरात कंहिं नाज़िल कयो जेको हज़रत मूसा खणी आयो रोशनी ऐं हिदायत ॾींदड़ हो माण्हुनि खे तव्हां तौरात खे पनू पनू करे छॾियो उन ई मां कुझु हिसो ज़ाहिर करियो था ऐं रसूल अरबी जी तारीफ़ लिकायो था ऐं तव्हांखे मालूम करायो वियो जेको तव्हांखे ऐं तव्हांजनि पीउ ॾाॾनि खे मालूम न हो तव्हां फ़रमायो अलाह नाज़िल फ़रमायो पोइ छॾियो उन्हनि खे सदन कूड़नि अक़ीदनि में इहे रांदि कनि था وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون هي قرآن كريم كتاب آهي جيڪو اسان نازل ڪيو آهي وڏي برڪت وارو آهي तस्दीक कंदड़ आहे अॻियनि मुक़दस किताबनि जी ऐं उन ई लाइ त तव्हां ॾेजारियो मके जे माण्हुनि खे ऐं समूरनि माण्हुनि खे ऐं उहे माण्हू जेके आख़िरत ते ईमान रखनि था उहे क़ुरान करीम ते ईमान आणनि था ऐं उहे पंहिंजनि निमाज़ुनि ते हमेशगी कनि था ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اي كير آهي وديك ظالم انهي کان جيڪو الله تي ڪوڙ مڙهي ٿو يا چيائي مون ڏانهن وحي رباني ڪئي وئي آهي हालांकि उन्हनि ॾांहुं वही न मोकिली वई ऐं जंहिं माण्हू चयो जल्दी मूं ॾांहुं नाज़िल कयो वेंदो मिसल उन ई जेको अलाह नाज़िल कयो ऐं जेकॾहिं तव्हां उहो वक़्तु ॾिसो हा जॾहिं उहे ज़ालिम मौत जी सकरात में हूंदा ऐं मलाइक सदन साह कढण लाइ हथ वधाईंदा चवंदा तव्हां पंहिंजनि साहनि खे कढो अॼु ॾींहुं तव्हांखे ख़्वारी वारे अज़ाब सां सज़ा ॾिनी वेंदी छो त तव्हां अलाह ते ॻाल्हियूं मरींदा हुआ ऐं तव्हां अल्लाह ताला जी आयतुनि खां تکبر کندا ہوا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ أي تحقيق تمام असां वटि अकेला ईंदा जीअं असां तव्हांखे पैदा फ़रमायो पहिरें दफ़े ऐं तव्हां दुनिया में छॾींदा जेकी असां तव्हांखे ॾिनूं ऐं न ॾींदासीं असां तव्हां सां गॾु तव्हांजनि बुतनि खे जिन लाइ तव्हांजो गुमान हो त बेशक उहे बुत इबादत में रब ताला जा शरीक आहिनि बेशक तहक़ीक अॼु क़यामत में तव्हांजे ऐं तव्हांजे बुतनि जे विच में जुदाई थी वई ऐं तव्हां खां ज़ाया थिया उहे جن جو تمام گمان کندا ہوا ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا تؤفكون بيشڪ الله تعالى داڻن ۽ کجور جي کڪڙي کي پٽائندڙ آهي زندہ کي مول ما ڪڏي ٿو ۽ مول کي زندہ ما ڪڏندڙ آهي يو آهي توهان جو رب تو کیڑی طرح بتا ونجو تھا خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم اوندائی کے ختم کرے صبح کندڑ آہے ۽ پیدا کئی رات کے آرام لائے ۽ پیدا کئی سجے چند کے حساب لائے ایہو اندازو آہے غالب جان درجو وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون اي هو رب آهي جنهن توهان لاءِ پيدا ڪيائين تارن کي ان لاءِ ته معلوم ڪريو توهان واٽ انهن سان اونداين ميدان ۽ سمنڊ ۾ بيشڪ اسان بيان ڪريون ٿا نشانيون انهي قوم لاءِ جيڪي علم رکن ٿا وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون اي هو رب آهي جي پيدا فرمايو توهان کي هڪ انسان يعني آدم ما پوءِ ڪٿي توهان کي هميشه رهڻو آهي ۽ ڪٿي توهان کي عارضي رهڻو آهي بيشڪ الله آيتون بيان ڪيون آهن انهي قوم لاءِ جيڪي سمجھ رکن ٿا وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او رب آهي جي نازل فرمايو آسمان ما مئن کي پوءِ اسان پيدا ڪيا انهي پاڻي ما سلا هر شيء جا پوءِ اسان انهي ما ساوڪ پيدا ڪئي جنهن ما اسين داڻا یعنی بج پیدا کریو تھا ایک بے سان ملیل ایں پیدا کیا اساں کھجور دے گوشے ماں چھگا جکے زمین کے ویجا تھیندڑ آہیں ایں اساں پیدا کیا باغ انگورن جا ایں زیتونن جا ایں ڈاڑن جا زیتون ایں ڈاڑن جا ون ہک جڑا ایں میوہ سندن جدا جدا آہیں تواں دسو انن میون میں جڑے میوو دین تھا ایں میون دے پچن کے دسو بے شک انہی میں نشانیوں آہن انہی قوم لائے جکے ایمان رکھن تھا وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون اے اللہ جو شریک بنایاں جنن کے حالانکہ اللہ انہوں کے پیدا فرمائے اے اللہ اللہ بنایاں پٹن ऐं धीअनि खे بغیر علم جے اللہ پاک ऐं बुलंद आहे उन खां जेकी इहे चवनि था بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم اللہ تعالیٰ پیدا کندڑ آہے آسمانن جو ऐं زمینن جو کیڑی طرح ان مقدس ذات کے اولاد آہے حالانکہ نہ ہے انہی کے گھر واری ऐं अलाह ताला हर शइ खे पैदा फरमायो ऐं अलाह हर शइ खे हमेशह ॼाणंदड़ आहे ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل इहो अलाह तव्हांजो रब आहे नाहे को माबूद मगर अलाह हर शइ जो ख़ालिक आहे पोइ ख़ासि अलाह जी इबादत करियो उहो हर शइ ते कारसाज़ आहे لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير न छू लही सघनि अलाह खे अखियूं इंसान जूं दुनिया में ऐं अलाह परूड़े थो अखियुनि खे ऐं अलाह बारीक ॾिसंदड़ خبردار آهي قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ تحقيق توهان وٽ آيو حجتون توهان جي رب جي طرفا پو جن انن حجتن کي ڏٺو ان پنهنجي لاءِ ڏٺو ۽ جن نه ڏٺو पोइ उनजो बार उन ते आहे ऐं ना आऊं तव्हां ते निगहबान وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ऐं अहिड़ी तरह असां बयान करियूं था निशाननि खे ऐं भले त काफ़र चवनि त तव्हां गुज़िरियल किताब पढ़िया आहिनि ऐं ज़रूरु बयान करियूं था क़ुरान खे उन क़ौम लाइ जेके ॼाणनि था اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين رسول عربي توهان تابعداري ڪريو ان قران جي جيڪو توهان جي رب جي طرفا آهي ناهي ڪو معبود مگر الله تعالى ۽ توهان مشرڪن کان منهن موڙيو ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ۽ جيڪڏهن الله چاهي ها ته شرڪ نه ڪن ها ۽ نه مقرر ڪيو اسان توهان کي ان جي مٿان نگهبان ۽ نه هو توهان ان جي مٿان ڪارساز ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون اي توهان گاريون نه ڏيو انهن جي پتن کي جن جي اهي الله تعالى کان سواءِ عبادت ڪن ٿا پو اهي ٿا بي ادبي ڪن اللہ جی دشمنی ۽ علم نہ ہون سبب اڑی طرح اساں ہر امت لائے سندن عمل سنگاریا آہن انہی کا پوئے کھین پنج رب نا موٹنو آہے وہ جزا دے تھو انہن کے سندن بدعمالی سبب وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون اي اوه الله تعالى جا قسم کھڑی پنجن قسمن کے نہایت پکو کن تھا یہ چون تھا جے کدے آئی انہن وٹ نشانی تو انہی تے ضرور ایمان آنی دا رسول عربی تواں فرمایو نشانیو تو فقط اللہ تعالی وٹ آئیں ऐं तव्हांखे कहिड़ी ख़बर बेशक इहे निशानियूं जॾहिं ईंदियूं तॾहिं बि इहे ईमान न आणींदा وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ